Kapitola. Istanbul i Ankara se staly za druhé světové války bazarem vyzvěračů. Pro zeměpisnou polohu jim zůstaly i po vítězství. Na podzim roku 1943 zazvonil u dveří německého konzulátu v Ankaře levantinský sluha britského velvyslance Eliasa Bazna, který se proslavil jako vyzvěrač Cicero a nabídl nacistickému zpravodajskému důstojníkovi přísně tajné zprávy z britského Foreign Office. Napsal tak jednu ze zajímavých kapitol dějin tajných služeb. Už v létě roku 1945, tedy jen pár týdnů po německé kapitulaci, zazvonil u dveří britského konzulátu v istanbulské čtvrti Beyoğlu jiný muž s podobnou nabídkou. Ale ten se vůbec neproslavil. Mluvil anglicky se strašným přízvukem. Nechtěl prozradit, proč přišel, tvrdohlavě se dožadoval rozhovoru s jistým britským diplomatem. Vrátný se tvářil nedůvěřivě, ale neohlášený návštěvník trval na svém. Když poznal, že musí svoji žádost alespoň trochu zdůvodnit, prohlásil, že jde o velice důležitou věc. A právě proto nemůže vyjednávat s nikým jiným. Navíc, bezpodmínečně o samotě, bez tlumočníka. Vrátný zatelefonoval sekretáři, ten referoval dál. Pak stáli proti sobě. Britský diplomat a muž, který se představil jako Volkov. A začal vyjednávat. Přišel nabídnout britské zpravodajské službě informace. Je důstojníkem sovětské rozvědky, má tedy značné vědomosti. Byl by ochoten prodat ty zprávy za výhodných podmínek, 27 500 liber šterlinků v hotovosti a cestovní pas, s kterým by se dostal na Kypr. Zdá se, že opravdu není nic nového pod sluncem. Ta scéna připomíná totiž do podrobností někdejší nabídku vyzvěrače Cicerona. Jenže ten své zprávy fotografoval. Pan Volkov je chtěl nadiktovat z poznámek. Právě tak, jaká před léty jeho kolega na německém konzulátě, neřekl ani britský diplomat ano či ne, oznámil návštěvníkovi, že on sám není kompetentní rozhodovat o podobných návrzích. Pracuje v diplomatické službě a nevyzná se ve zpravodajských záležitostech. Ale pokusí se rychle informovat příslušná místa. Jakmile se dozví něco bližšího, dá panu Volkovovi vědět. Jen by potřeboval znát detaily o těch informacích. Návštěvník chvíli váhá, jako by se bál napřed prozradit své tajemství, pak vytáhne z kapsy svazek listin a podává je partnerovi k nahlédnutí. Podle toho, co se později objevilo v západním tisku, šlo o informace, jaké by zajímaly každou zpravodajskou službu. Pan Volkov totiž nabízel adresy úřadoven sovětské zpravodajské centrály, podrobný popis budovy s informacemi o poplašném systému. Měl seznam poznávacích značek automobilů, užívaných sovětskou rozvědkou a kompletní soupis agentů operujících na území Turecka včetně systému předávání zpráv a navíc seznam rezidentů sovětské rozvědky usazených ve vládních institucích v Londýně. Ponechme stranou nepravděpodobnost tak bohaté nabídky, byla by totiž v dějinách skrytých operací skutečnou výjimkou a sledujme její další osud. Ten osud, který jí přisoudili západní publicisté. Diplomat odešel do vedlejší místnosti a spojil se s britským velvyslancem Sirem Mauricem Petersonem. Ten ale údajně, přesně podle diplomatického protokolu, odmítl jakoukoliv spolupráci a odkázal svého podřízeného na příslušnou sovětskou sekci Secret Intelligence Service v Londýně. Diplomat tedy sedl a napsal podrobnou zprávu. Ještě předtím se však domluvil s Volkovem na dalším postupu. Volkov bude čekat 3 týdny. Nedostane-li do 21. dne od večera smluvený signál, má považovat nabídku za bezpředmětnou. Nezvaný návštěvník odešel. První týden se Londýn neozval. Secret Intelligence Service nedala o sobě vědět ani za 14 dní. Ale přesně 21. dne se objevil v budově istanbulského konzulátu důvěrník. Přiletěl z Londýna vyřídit záležitost s Volkovem. Byl to Kim Philby, vedoucí sovětského oddělení Secret Intelligence Service. Volkova už nezastihl. Ten totiž mezitím zmizel. Nabízí se vysvětlení, Kim Philby byl už v té době vedoucím sovětského oddělení, mohl tedy dostat Volkovovu nabídku na stůl. Neměl zájem, aby zrádce předal britské zpravodajské službě tak cenné informace, proto přiletěl do Istanbulu pozdě. Údajně se vymluvil, že je doba dovolených, úředníci sekce pracují každý za dva, nikdo nemohl přiletět dřív. Zní to jako školácká výmluva, ale v tajné službě je někdy i to nejméně pravděpodobné řešení pravdivým. Podle další verze unesli prý neznámí muži Volkova pár dní poté, co se Kim Philby vrátil zpět do Londýna. Brzy po úspěšné operaci s majorem Martinem, ale ještě před invazí spojenců do Normandie, zavolal si Philbyho jeho šéf plukovník Stewart Menzies a v přítomnosti plukovníka Valentina Viviana mu předložil lákavý návrh. Sdělil mu, že ho považují za jednoho z nejschopnějších zpravodajů, ale španělská sekce ztrácí na významu. Chtěl by mu tedy navrhnout novou pracovní náplň. Secret Intelligence Service zřizuje nové oddělení. Bude se zabývat obranným zpravodajstvím proti Sovětskému svazu. Bude-li Philby souhlasit, může se stát šéfem tohoto oddělení. Philby měl štěstí. Nabídka mu nesmírně usnadňovala jeho skutečné poslání. Když on sám, sovětský rozvědčík v britské Secret Intelligence Service, povede protisovětské oddělení, tak bude všechno ostatní jen hračkou. Už napřed se dozví o všech akcích, s velkým náskokem bude moci zařídit protiopatření. Přijal a zanedlouho se nastěhoval do nových kanceláří na londýnské Reeder Street. Vedl oddělení velkoryse. Za rok už mělo stovku zaměstnanců. Kancelářské sekce zabrali celé patro. Šéfové byli spokojeni. Ale podřízení také. Kim Philby si je dokázal získat malými pozornostmi. Třeba za ně večer zamykal jejich psací stoly. Nikdo v tom neviděl nic jiného než milou laskavost šéfa, který si nedělá starosti s bezpečnostními předpisy a nešikanuje zbytečně své lidi. Nahoře si nemohli nového vedoucího dost vynachválit. Philbyho oddělení shromáždilo velké množství materiálů o tajných komunistických organizacích na západě i o některých sovětských agentech. Podle pravidla, že zpráva, kterou dostal nepřítel do ruky, je pro něj bez ceny, víme-li, že ji má, dostával Kim z Moskvy materiál do velké hry. Nebyly to bezcenné informace, ale v boji zpravodajských organizací musí být někdy návnada úměrná předpokládanému úlovku. Ve Philbyho kariéře je několik nevysvětlitelných míst. Pracoval k velké spokojenosti britských představených. Dokladem toho je vysoké vyznamenání, které mu udělil na začátku roku král Jiří VI. Kim Philby se stal za mimořádné zásluhy nositelem řádu britského impéria. Ale už pár měsíců poté opouští svou šéfovskou kancelář v Reeder Street, na oko se stává diplomatem a s titulem prozatímního prvního tajemníka britského velvyslanectví se objevuje v Turecku. Usídlí se v budově istanbulského konzulátu, pronajme si prostorný byt přímo na břehu Bosporu a zabývá se zcela nejasnou činností. Podařilo se zjistit, že se stýkal s některými menšinovými skupinami albánských, arménských a bulharských emigrantů a bez pochyby se častěji setkával i se Sověty. Je o něm známo, že podnikal dlouhé cesty do vnitrozemí, vyskytoval se blízko sovětsko-tureckých hranic. Několikrát se vypravil do okolí jezera Van. Podle fotografie biblického Araratu, na němž prý kdysi přistál praotec Noe, navštívil v té době tajně i Sovětský svaz. Ararat má totiž dva vrcholky, jeden vyšší a druhý nižší. Podle toho, na které straně je jeden z nich, lze na první pohled poznat, zda byla fotografie pořízena z turecké či sovětské strany. Philby si dal ten snímek zarámovat. Visel v jeho bejrůdském bytě. Vidělo ho hodně lidí, ale málo kdo poznal, že si Kim vyfotografoval impozantní horu ze sovětského území. Zatím se nepodařilo nalézt vysvětlení pro skutečnost, proč tak úspěšný šéf protisovětského oddělení Secret Intelligence Service musel změnit pole působnosti a odjel na delší čas vykonávat zdánlivě méně důležitou funkci do terénu. Za tureckého pobytu byl Philby ve styku se svým přítelem Guyem Burgessem. Ten jezdil do Istanbulu na dovolenou a bydlel u Philbyových. Kim se přestěhoval do Turecka se svou novou manželkou Aileen, rozenou Furseovou a s dětmi. V britských kruzích se vědělo o jejich přátelství. Guy Burgess se totiž proslavil mezi členy anglické kolonie odvážným sportovním výkonem, skákal prý do Bosporu přímo z okna Kimova bytu. Vedoucí protisovětského oddělení Philby platí v té době za jednoho z nejschopnějších pracovníků britské Secret Intelligence Service vůbec. Už tehdy se začalo proslýchat, že je jedním z možných adeptů na místo šéfa britské zpravodajské služby. Proto se můžeme pokusit vysvětlit jeho zdánlivě nezdůvodnitelný pobyt v Turecku jen jediným logickým způsobem. Hill by předložil svému náčelníkovi plán na prohloubení protisovětské činnosti. Předsevzal si získat ty nejvýznamnější informace o organizaci sovětské rozvědky. Na to existuje jen jediný prastarý recept. Účinný a vyzkoušený. Dostat se přímo do soukolí konkurenční organizace. Dát se na oko naverbovat Sověty, hrát se s volením šéfů jako oboustranný agent nejvyšší možnou hru. Taková kamufláž není novinkou. Ale ve všech známých případech se ukázalo, že jde o dvousečnou zbraň. Jedna, ale i druhá strana ztrácí možnost kontroly. Oboustranný agent dostává od své mateřské zpravodajské centrály informace a musí to být hodnotné zprávy, určené pro soupeře. To je jeho kapitál, s kterým vstupuje do podniku. Na oplátku získává zprávy o nepříteli. Jenže, jak si má mateřská výzvědná služba ověřit, že také oni nejsou jen kartami druhé strany, které vyložila na stůl? Oboustranný agent, to je nerozluštěný rébus. V jeho práci existuje tolik možných variací, že snad ještě ani nebyly všechny použity v praxi. A sotva se někdy podaří zjistit, jestli Kemp Hill by nevyzkoušel jednu z dalších neznámých. Mnohé svědčí prosinec jediný argument uvádí předešlou úvahu v pochybnost. Kdyby bylo vrchní velení britské zpravodajské služby vyslovilo souhlas, aby se Kemp Hill by spojil v Turecku se sovětskými zpravodajskými důstojníky, pak by ho byli tíž šéfové sotva poslali už o 2 roky později jako styčného důstojníka do Washingtonu. To by byl příliš riskantní tah i za předpokladu, že nikdo neměl sebemenší důvod, proč mu nedůvěřovat. Další skutečnost však přece jen svědčí pro pravděpodobnost první verze, že Secret Intelligence Service mohla souhlasit s jeho dvojí rolí. Když se Kemp Hill by dostal později do nesnází pro podezření, že varoval britské diplomaty Burgesse a Maclana, vedení zpravodajské služby se za něj postavilo celou vahou. Dostal se z nesnází, ale nebyl by to svedl bez podpory nejvyšších míst. Z toho lze usoudit, že šéfové Secret Intelligence Service věděli víc. Mlčeli, ale zařídili, co bylo zapotřebí. Vraťme se však ke kariéře mistra tajné služby. V roce 1949 opouští Turecko. Londýn mu svěřil ještě významnější úkol. Kima Hill by ho jmenovali prvním tajemníkem britského velvyslanectví ve Washingtonu, ve skutečnosti se stal styčným důstojníkem s novou zpravodajskou organizací Spojených států Central Intelligence Agency. Američané si ho vyžádali jako jednoho ze zkušených poradců a učitelů povolaných z Londýna, aby pomohli vybudovat později neblaze proslulou CIA. Působení ve Washingtonu je současně vrcholem kariéry sovětského rozvědčíka Kima Hillbyho. Washington, jaro 1951. V pracovně kontradmirála Rostsoya H. Hillenquartera, šéfa Central Intelligence Agency, se sešli významní činitelé výzvědných služeb k poradě. Alan Dulles, duševní otec CIA, je nepochybně hlavní osobou. Ale Frank Wisner, šéf speciálního oddělení pro politickou diverzi a jeho zástupce Frank Lindsay také nesedí za konferenčním stolem zbytečně. Připravují první rozsáhlou akci proti socialistickým zemím. Tým odborníků není ještě kompletní. Američané čekají na britského poradce. Ten jim totiž má pomoci svými zkušenostmi. Vždyť britská výzvědná služba má staletou tradici a bohatou praxi v pořádání státních převratů i okrajových pučů. Přišel poslední, usedl na své místo, Alan Dulles ho představil těm, kdo se s ním ještě nesešli u zeleného stolu. Pozvali ho na strategickou poradu právem. Je jedním z nejzkušenějších odborníků na západě na akce vedené proti Sovětskému svazu. Má bohatou praxi z Turecka, kde působil takřka na sovětské hranici. Proto má jeho slovo váhu. Proto poslouchají šéfové americké výzvědné služby pozorně, co Kemp Hill by radí. Do Washingtonu ho delegovali už v roce 1949. To se teprve formovala nová americká výzvědná služba a styky mezi britskými a americkými zpravodaji byly snad vůbec nejužší v historii. Američané v oboru začínali. Kemp Hill by byl jedním z prominentů této profese. mohl si dovolit udělovat lekce. Bylo by zbytečné zdůrazňovat výjimečnost postavení sovětského rozvědčíka v tak vysoké funkci. Měl možnost nahlédnout do tajů americké CIA od prvních dětských krůčků a poznat přitom názory i plány nejvyšších velitelů fronty studené války. Jeho pozice je neopakovatelná. Úspěchy nesmírné. Pochopitelně, že se jimi ani on, ani sovětská kontrarozvědka nechlubí. Ale jedno z tajemství historie poválečných let se po 17 letech přece jen podařilo odhalit. Jde o tajnou operaci západních mocností proti Albánii. Bývá výstižně označována jako albánský debakl. Až do doby, kdy Kim Philby by promluvil v Moskvě, byl pro veřejnost i odborníky průběh této operace neproniknutelnou záhadou. Pro západní experty dvojnásob zauzlenou. Na Washingtonské konferenci se mělo na jaře 1951 rozhodnout o posledních přípravách. Elegantní, příjemný a vždy důstojně uctivý zástupce světové velmoci v oblasti tajných operací Kim Philby sedí za stolem a poslouchá. Je nejvyšší čas pokusit se o rozbití komunistického nebezpečí na východ od německých hranic. Západní země se dohodly na zorganizování ozbrojeného povstání v Albánii. Zdá se totiž pro takovou akci ze všech komunistických zemí nejpříhodnější. Navíc lze v Evropě sehnat dost ochotných albánských emigrantů. Snadno se dají naverbovat do diverzních oddílů. Přepadení země mají totiž inscenovat sami Albánci. Tím bude akce vypadat pravděpodobněji, tím přesvědčivější se bude zdát světové veřejnosti. Lid osvobodí svou vlastní zem. Úspěch by měl být výchozím momentem pro podobná diverzní tažení v jiných socialistických státech. Kim Philby poslouchá. Nedělá si poznámky. V jeho obličeji není znát ani údiv, ani rozhořčení. Starého, zkušeného profesionála hned tak něco nevzruší. Když se ho pak ptají na názor, souhlasí. Plán je dobrý. Několik detailních nedostatků lze rychle napravit. Také dílčí plány bude zapotřebí přesně propracovat. Tím se vyloučí riziko neúspěchu. Dulles a Wissner jsou spokojeni. Velitel operace Lindsay se zaručuje za provedení Philbyho připomínek. A brzy poté odstartují Američané diverzní akci, již chtějí vyprovokovat v Albánii politický převrat. Balkán nebyl v roce 1949 oblastí s nejsilnějším sovětským vlivem. Spíš naopak. Josip Broz Tito se nedokázal domluvit se sovětským vedením. V Řecku stála komunistická strana před krizí, Albánie se začala ohlížet po vlastní cestě. A proto se zdála západním expertům nejvhodnějším místem pro krvavý experiment. V této fázi vývoje politické situace přišly Foreign Office i State Department na stejný nápad, píší londýnské Sunday Times. Nebylo by možné oslabit nebo dokonce vyřadit sovětský vliv pomocí albánského nacionalismu. Britský ministr zahraničních věcí Ernest Bevin byl zásadně proti podobným návrhům. Ale ve Foreign Office existovala vlivná skupina a ta propagovala plán zorganizovat postupně v zemích východní Evropy jednotky aktivního hnutí odporu. Návrh podporovali ostřílení borci ze Secret Intelligence Service, především ale staří specialisté pro sabotáže z někdejšího SOE Special Operations Executive. Postupovali podle zásady, politika je pokračováním války jinými prostředky, někdy dokonce týmyž, bez pochyby došlo k dohodě skupiny úředníků z Foreign Office a Secret Intelligence Service se skupinou z amerického State Departmentu. Bevina přemluvili. Pak už neměl námitky proti provedení prvního podvratného pokusu. Do Albánie měly být propašovány skupiny partizánů, aby rozdmíchali povstání a později je podporovali. Kim Philby měl přesné informace. Věděl o každém připravovaném kroku. Pečlivě sledoval zakládání výboru Svobodné Albánie. Dozvěděl se, že vedení umístili do Itálie a rovněž mu bylo známo, že nejde o nic jiného než o kamuflážní organizační článek. Má za úkol najít dost ochotných mladých albánských emigrantů. Pak je přemluví, vycvičí a nakonec propašují do jejich vlasti. Akci pomáhal kdekdo. Přípravy postupovaly poměrně rychle. Již začátkem roku 1950 byly vycvičeny první skupiny rozvratníků. Poslání měli ti Albánci prosté, ale přesto rafinované. Měli přejít ilegálně hranice, vrátit se nepozorovaně do svých vesnic, začít v nich organizovat protikomunistický odpor, štvát a rozdmíchávat rozbroje. Kdyby se náhodou ocitli v nebezpečí, mohli utéci do hor a spojit se v partizánské jednotky. Po celých 17 let si experti britské i americké výzvědné služby lámali hlavy, proč došlo při albánské akci k takovému krachu. Po celých 17 let hledali viníka, který mohl mít na svědomí porážku. Ze 300 diverzantů, připravených přejít tajně přes albánské hranice, pochytali nebo zastřelili v bojích víc než polovinu. A to hned po přechodu na albánské území. V mnoha případech byla pohotovost domácích oddílů tak nápadně rychlá, že to až dělalo dojem, jako by pohraničníci čekali na sabotéry v záloze. Albánská operace skončila ostudným fiaskem britské i americké výzvědné služby. Obě instituce se staly terčem posměchu. A zbytek nepotřebných diverzantů, jimž se podařilo utéci na řecké území, museli dopravit do Velké Británie. Jedině tam byli po krachu v bezpečí. Britské úřady jim však musely zajistit práci a ubytování. Nebylo to snadné. Uměli se dobře rvát, jinak nic. Tak přeškolili vycvičené hrdlořezy na dřevorubce. Některé zaměstnali v muničních továrnách. Tím skončila akce namířená proti komunismu, ale nesnahy ohněm a mečem podrýt jeho existenci. Někteří západní publicisté, zejména tým novinářů, zmobilizovaných redakcí Sunday Times, se pokusili o rekonstrukci případu Kima Philbyho. Tvrdí, že šéfové americké výzvědné služby už tenkrát tušili zradu. Protivník se musel dozvědět o plánované akci a připravit se na protiofenzívu. Kdo si prý už tenkrát, v roce 1951, vyslovil podezření, že by zrádcem mohl být Kim Philby. Američané ale dnes uvádějí jako omluvu pro svoji liknavost, že jim vedení secret inteligence service tehdy jejich podezření přesvědčivě vymluvilo. Kim Philby je spolehlivý, osvědčený pracovník britské zpravodajské služby. Uvažuje se o něm jako o jednom z mála adeptů na místo náčelníka britské zpravodajské služby. To podezření je směšné. Kim Philby seděl tak pevně v sedle, že byl nepřemožitelný. Jeho pozice nemohla být lepší. Snad nikdy v historii tajných operací neměl agent skoro neomezený přístup ke zprávám. Ještě nikdy se nepodařilo cizí zpravodajské službě vpašovat svého muže tak vysoko do vedení protivníkovy organizace. Snad nikdo nedodal tolik cenných a co víc, naprosto spolehlivých zpráv, protože je čerpal přímo u pramene. Kim Philby byl oddaným služebníkem jeho veličenstva a nikoho ani ve snu nenapadlo podezřívat ho z jakýchkoliv tyklů. Jenže plukovník Abel měl svého Highhanena, Gordon Lonsdale Harryho Houghtona a na Kima Philbyho čekal na životní křižovatce Donald Maclean. 8.